إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم tunaendelea na tafsiri hii ya Qur'an al-Karim katika juma lililopita tulisimamia au tulimaliza tafsiri ya surati al-Ghashiyah na leo biidhnillahi ta'ala tunaondokea na tafsiri ya sura mpya hapo iko mbele yake inaitwa suratul fajr leo tutatafsiri suratul fajr sura hii ni makia kwa maana imeteremka Maka na kwa mujibu wa mpangilio wa msahafu ambao katika msahafu katika juzuu 30 kuna sura 114 sasa hii ni sura ya 89 na aya zake zilizomo katika sura hii ni 30 imeitwa yani at-tasmiya kwa nini kaitwa suratul fajr kwa sababu aya ya mwanzo tu kala Allahu azza wa jalla wal fajr kwa kaitwa surat fajr naam bismillahir rahmanir rahim tunaanza kufasiri sura hii kwa kuomba msaada wake Allah subhanahu wa ta'ala mwingi wa rehema na mwingi wa kurehemu katika tafsiri ya sura hii tutatazama zaidi sana tafsiri ya al-Allama Ibn Uthaymeen rahimahullah kama tulivyosema ya kwamba Ibn Uthaymeen rahimahullah alikuwa atakutafsiri Qur'an lakini tafsiri zake hazikuwa zimechapishwa katika kipindi kirefu isipokuwa chapishwa surati al-Baqara na juzu ya amma. Bas sio kama hakuna nyingine, ziko, lakini zilizo chapishwa mpaka sasa hivi tafsiri ya Sheikh Uthaymeen naipata juzu ya, yani tafsiri ya surati al-Baqara na juzu ya amma yote. Kwa hiyo lillahi alhamdu tutaitumia hii tafsiri ya Ibn Uthaymeen rahimahullah ya juzu ya amma, na kwa leo tutaondokea nayo katika sura hii surati al-Fajri, ambapo tutatabahari kama mwenyewe alivyotabahari katika tafsiri yake hii. Bismillahi rahmani rahim. Aya ya mwanzo katika sura hii inasomeka walfajr, lakini aya ya pili vile vile walayali ashr, na aya tatu washafi walwatr, na aya nne wallaili idha yasr. Nam taban, hapa ukiangalia Allah subhanahu wa ta'ala ameanza katika aya ya kwanza, ya pili, ya tatu na ya nne, ameanza kwa qasam, kiapo. Wao hii ambayo mara nyingi inapoanza mwanzo wa neno sio ile wao ma'iyya au wao al-atf, basi inakuwa ni wao ambayo inachukua nafasi, kwa maana ni chombo kinachotumika kuonesha kwamba hapa pana suala la kiapo, inaitwa wao al-qasam. Herufi ambazo mara nyingi zinatumika katika kiapo ni tatu, ni wao al-ba'u na altau. Katika kiapo mara nyingi zinatumika hivyo, tunasema wallahi, kwa hivyo ile wa hii waul qasam, billahi hii ba ni baul qasam, tallahi atau huna ni tau ya alqasam. Kwa hivyo Allah hapa anasema wa, kwa ina maana anaapa. Anaapa kwa nini? Alfajr, walfajri, naapa kwa alfajiri, walfajr, naapa kwa alfajiri. Kisha kuna vitu vinne huku Allah ameviapia, nifuatia tuja kuisoma hii aya inofuatia, walayali al-ashr, na naapa kwa masiku kumi. Nifuatia tena washafi'i walwatri, naapa kwa shafi'i, tutakuja kuelezea nini maana shafi'i walwatri, na vile vile Allah anaapa wallaili idha yasri. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ameapa kwa vitu vya aina tano, khamsat ashiya, kuanzia aya ya kwanza mpaka aya ya nne. Lakini katika vyote hivyo ameanza na alfajiri, walfajri, walfajiri, naapa kwa alfajiri. Ibn Uthaymeen rahimahullah katika tafsiri yake akasema, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, Ibn Uthaymeen, kullu hadhihi iqsamatun, vyote hivi ni vitu ambavyo vilivyoapiwa, alfajr واللیل عشر والشفع والوتر واللیل اذا يسر, ni khamsatu ashiya, ni mambo matano au vitu vitano, aqsama Allahu ta'ala biha, Allah ameviapia kwavo. Lakini al-awwal, cha mwanzo katika hizo vitano ni hii al-fajiri, wal-fajri, na apa kwa al-fajiri. Naam, tafsiri ya Ibn Uthaymeen ambayo tutaiendeleza, kwa kweli hapa Sheikh Ibn Uthaymeen ameifasiri aya hii ya kwanza, amekwenda mbali mno katika suala la alfajiri, kwa maana ya alfajiri, kwa maana ya hukumu ya kisheria ya alfajiri, kwa maana almuhimu ndani yake tutafaidika mambo mengi sana aliyotoa Sheikh Uthaymeen kuhusu hii walfajiri, na hapa kwa alfajiri. Kwanza Sheikh Uthaymeen rahimahullah akawa anafasiri nini maana ya alfajiri, pakisema asubuhi, nini maana asubuhi, pakisema mchana an-nahar, mu maana an-nahar, kwa hiyo mu maana alfajr, alfajiri maana yake nini? Anasema Ibn Uthaymeen rahimahullah, ukisikia alfajiri maana yake huwa nuru as-sati, ni mwanga, ni nuru hiyo. Nuru hii ni nuru ambayo ilikuwa as-sati, iliyotanda, alladhi, nuru ambayo au mwanga ambao yakunu unakuwa fil ufuqi, katika al ufuqi yani katika upeo yani horizon, na unaanzia yani ash-sharqiy, upande wa mashariki, kwa maana unakuwa upande wa mashariki. Na nuru hii au mwanga huu unakuwa ni qurbu tulu'i shams, karibu na kuchomoza kwa jua. Kwa hiyo ukisikia alfajiri, bwana alfajiri imeingia, maana yake ni kwamba ni ile nuru tunasema mwangaza ambao umeenea upande huu wa mashariki, sio upande wa magharibi, upande huu wa mashariki, na mwanga huu unakuwa umeenea katika horizon, katika al-ufuq, katika upeo. Upeo sasa hapa tunasema kwamba jua lishachomoza bado, sasa mwanga ule wa nini? Ina maana alfajiri. Kwa hivyo ukiona mwanga upande wa mashariki umeenea katika horizon kabla ya kuchomoza jua, ujue hiyo ndo ina maana ya nini? Ina maana ya alfajiri, kama alivyoeleza Sheikh Uthaymeen rahimahullah. Akasema wa bainahu wa baina tulu'i al-shams ma baina sa'atin wa 32 daqiqatan, baina ya hiyo alfajiri na baina ya kuchomoza kwa jua, basi inapatikaniwa muda hapa. Muda huu ni kiasi cha sali moja na dakika 32. Alfajiri ishachomoza. Sasa inapochomoza alfajiri, baadaye kinachofuatia linachomoza jua. Sasa ile muda, yani ile interval baina ya kuchomoza kwa alfajiri na kuchomoza kwa jua, anasema Ibn Uthaymeen rahimahullah, inachukua kiasi cha muda wa sali moja na dakika 32, au inachukua ila saatin wa 17 daqiqa, sali moja na dakika 17. Kwa hiyo haya ni maelezo ambayo mara nyingi yanaendana na utafiti, sio kama pamebahatishwa tu, ni utafiti. Akasema shekhe, wa yakhtalifu bi ikhtilafi alfusul, lakini hii kwamba alfajiri imeshaingia, muda gani unakwenda mpaka jua linachomoza, inawezekana ikawa saa moja na nusu muda ule, au ikawa saa moja dakika 17. Lakini pia itategemea na hali ya season, ile hali ambayo alfusul, alfasl. Tukisema alfusul, alfasl, bimaana kuna zile nyakati ambazo zinazokuwa usiku unakuwa ni mrefu na mchana unakuwa mdogo, na kuna siku nyingine inakuwa mchana unakuwa ni mrefu na usiku unakuwa ni mdogo. Au kama hujafahamu, kuna siku ambazo zinakuwa ni ashita, na kuna siku zinakuwa ni saif. Kuna siku za baridi, na kuna siku za joto, na kuna siku zinakuwa ni za kati na kati. Sasa muda huu baina ya kuchomoza kwa alfajiri na kuchomoza kwa jua unaweza ukawa unabadilika kutokana na hali ya mabadiliko ya zile seasons, ya namna gani ya nyakati zinavyokuwa. Anasema fa ahyana tatulu alhissa, mara nyingine utakuta kwamba muda huu wa kuchomoza kwa jua alfajiri mpaka kuchomoza kwa jua ukawa mrefu, na vile vile wa ahyana taksuru, na saa nyingine ikawa muda wa kuchomoza kwa alfajiri muda ule mpaka kuchomoza kwa jua ukawa ni mfupi mdogo. Hii kutokana na ile hali ambayo inayokwenda katika mzunguko mzima wa zile season, nyakati tofauti ambazo tunaenda nazo katika ulimwengu huu. Ibn Uthaymeen rahimahullah, hali hii ambayo anaelezea, kwa kweli kama mtu atakuwa anafuatilia, basi atakuta ni kweli hakika kuna mabadiliko ya muda ule baina ya kuchomoza kwa alfajiri na kuchomoza kwa jua kutokana na season tofauti au miezi tofauti katika mwaka. Mfano ambao hauko sasa katika tafsiri ya shekhe, mfano tuchukulie katika mwezi huu wa miladia ambao ni mwezi tukuna nao sasa, ni mwezi wa Juni, mwezi wa sita. Mara nyingi mwezi wa Juni kwa mujibu wa hali ya hewa inakuwa ni mwezi wa baridi, ndio nasema June July. Hii kutokana na position, yani geographical position ya kwetu huku inakuwa ni baridi, lakini ukenda warabuni June July inakuwa ni hali ya joto kali kabisa. Mfano ala sabili ni mithal, mahujaji wa mwaka huu watapokwenda kuhiji, basi naam, hawana namna isipokuwa watakumbana na joto. Sisi huku tu katika hali ya baridi. Sasa ukichukulia mfano, tuchukulie tarehe ya jana, ya tarehe 4 mwezi wa 6 mwezi wa Juni mwaka huu 23, jua alfajiri inachomoza, kwa maana ndio ishaingia alfajiri, ni saa 11 na dakika 15, saa 11 na robo. Lakini jua linachomoza, yani ile sunrise, saa 12 na dakika 28. Jua hilo. Kwa hiyo ukikalkulate hapa, ikiwa alfajiri saa 11 na robo, ndio tayari alfajiri. Na jua limechomoza saa 12 na dakika 28. Mpiga mahesabu utakutia ni sali moja na vichenji. Kwa hiyo iko tofauti, yani kwa maana uko wakati ambao unakuweko baina ya kuchomoza alfajiri na kuchomoza kwa. Lakini tukija katika mwezi ambao tuchukulie mfano mwezi wa Januari. Januari ambao kikawaida inakuwa kwa huku kwetu ni season ya joto. Alfajiri inachomoza saa 11 na dakika moja. Saa nyingine mpaka 11 kamili, 11 dakika mbili. Lakini jua linachomoza saa 12 na dakika 13. Kwa hiyo iko tofauti ya saa muda kutokana na tofauti ya zile season. Mfano wa tatu labda wa mwisho, ukichukua mwezi wa Oktoba. Mwezi wa Oktoba ambao mwezi wa 10 miladia, alfajiri inachomoza saa 10 na dakika 55. Ikifika saa 10 na dakika 55, basi pale muadhini inabidi Allahu Akbar, Allahu Akbar, kwa sababu alfajiri hiyo. Lakini jua linachomoza saa 12 na dakika 7. Kwa hiyo iko tofauti kutokana na season baina muda wa kuchomoza kwa alfajiri na kuchomoza kwa jua, kama alivyoeleza Ibn Uthaymeen rahimahullahu katika tafsiri yake hii, kwa maana ya kwamba iko tofauti hiyo. Kwa hiyo hapa alikuwa anatuelezea nini maana ya alfajiri. Lakini pia Sheikh Uthaymeen rahimahullah akatupa faida zaidi, akasema walfajru fajran. Alfajiri ziko hizi mbili, fajran. Kuna alfajiri za aina mbili. Ya kwanza ni fajrun sadiq, ni alfajiri ya kweli. Na ya pili ni fajrun kadhib, ni alfajiri ya urongo. Sasa ipi alfajiri ya kweli na maana yake, na ipi alfajiri ya uongo? Anasema walmaksudu bilfajri huna alfajri sadiq, imekusudiwa ni kwamba iko tofauti. Walfarqu baina alfajri sadiq walkadhib min thalathatin wujuhin, tofauti zilizosababisha ikaitwa hii alfajiri ya kweli na hii alfajiri ya uongo. Kuna maeneo matatu ameelezea Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake. Lakini kabla hatujaenda mbele, labda tuone tu hizi alfajiri ya kweli na ya uongo ina maelezo gani ya ushahidi kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ukirudi katika vitabu vyote vya fikihi, basi vimekuja vikaelezea swala hili. Mfano ukirudi katika Bulughul Maram cha Ibn Hajar Asqalani, alipokuwa akielezea masala nyakati za swala, akataja hadithi zifuatazo. Hadithi ya kwanza ni an Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, alfajru fajran, alfajiri ziko alfajiri mbili. Fajiri ya kwanza ni fajrun yuharrimu at-ta'ama wa tuhillu fihi as-salat, ni ile alfajiri ambayo inaharamisha kula na hapo hapo alfajiri hiyo inahalalisha kuswali. Wa fajrun, na fajiri ya pili ni tahrumu fihi as-salat, inaharamisha, inakataza kuswali katika alfajiri hiyo, ay salati as-subhi, wa yahillu fihi at-ta'am, alfajiri hiyo inahalalisha kula chakula. Rawahu Ibn Khuzaima wal Hakim wa sahahahu, wa kaisahihisha wote. Sasa ipi ni alfajiri ambayo inosaligisha, yani kwa maana inaharamisha kula chakula na inahalalisha kuswali? Akasema Sheikh Uthaymeen katika sharh yake Bulughul Maram inaitwa Fathu Dhil Jalal wal Ikram, akasema kwamba hii alfajiri ambayo yuharrimu at-ta'ama wa tahillu fihi as-salat wa hadha huwa al-fajr as-sadiq, hii ndiyo ile alfajiri ya kikweli. Alfajiri hii alladhi la dhulmat ba'da, ikishachomoza alfajiri hii hakutokuwa na kiza baadaye. Kwa hiyo tahillu fihi salah, yani salati subhi, hapo ndio unaruhusiwa kuswali. Wa yuharrimu fihi ta'am, na hapo pinakuwa mfungaji basi tena hawezi kula. Kwa nini? Kwa sababu imechomoza alfajiri ya kweli, ambayo sasa alfajiri hii ni halali kuswali, lakini kwa mwenye kufunga basi ndio anakomea hapo hapo. Wa fajrun tahrumu fihi salah, na kuna alfajiri ya pili ambayo inakatazwa kuswali ndani yake. Na wayahillu fihi ta'am, na ni halali kwa mtu kufunga, yani lisaim, kwa maana alfajiri hii ni ile alfajiri alkadhibu ya mwanzo, unakula daku lakini huwezi kusali. Kwa hiyo ni alfajiri ambayo ya kwanza inamfanya mtu asiweze kusali anaweza kusali, kwa maana alfajiri sadiq, lakini hawezi kula kwa mfungaji, kula daku. Na nyingine ni kwamba inafanya mtu asiweze kuswali lakini aweza kula daku. Hizi ni alfajiri mbizi ambazo amezielezea Bwana Mtume SAW. Ama katika riwaya nyingine, walilhakim min hadithi Jabir bin Nahuhu wazada fi alladhi yuharrimu at-ta'am, akasema Bwana Mtume SAW, ile alfajiri ambayo inaharamisha kula, yani mwenye kufunga basi tena haruhusiwi kula, anasema innahu yadhhabu mustatilan fil ufuq, ni ile alfajiri ambayo weupe wake unasambaa katika upeo, katika horizon, unaenea. Wa fil akhar, na vile vile katika riwaya nyingine inasema innahu kadhana bisarhani, alfajiri hiyo weupe wake inakuwa ni kama mfano vile wa mkia wa mwitu au mkia wa kondoo. Almuhimu ni kwamba ziko alfajiri mbili ambazo kama alivyoeleza Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake. Kisha akasema qala shaykhuna Abdurrahman rahimahullah alfarqu bainahuma nahwu nisfu saa, tofauti iliyokuweko baina alfajr as-sadiq na alfajr al-qadhi, baina yake ni kwamba nusu saa tu, dakika 30. Bimaana ni kwamba anna al-kadhiba yakhruju qabla as-sadiq, alfajiri ya urongo inatoka inachomoza mwanzo kabla alfajiri ya ukweli, binahwi nisfu saa, kwa kiasi tu cha nusu saa tu. Thumma, kisha alfajiri ile yadhmahallu, bimaana inafifia, kama mfano vile ukiwa mtu labda ana tochi, tochi ile ikawa betri sasa down, kwa inakwenda mpaka inazimika. Sasa alfajiri kadhi, baada ya nusu saa mwanga ule wa upe ule unakuwa unafifia. Naam, tunarudi katika tafsiri hii, ilikuwa ni ziada tu. Anasema Ibn Uthaymeen katika tafsiri yake ya kwamba tofauti baina alfajiri al-kadhib na alfajiri sadiq ziko tatu. Ya kwanza alwajhu al-awwal, alfajiri al-kadhib yakunu mustatilan fi as-samai laysa ardhan, alfajiri ya uongo ni ile alfajiri ambayo inarefuka katika mawingu na haienei, yani haiwi pana, inakuwa ni nyembamba, haiwi pana. Walakinahu tulan, kwa maana inakuwa ni refu. Wa amma alfajiri sadiq, ama alfajiri ya kwelikweli, fayakunu ardhan yamtaddu minashimali ila aljanub, ni alfajiri ambayo ilikuwa huwa inaenea, kuenea huku inaanza kuenea upande wa mashariki mpaka upande wa magharibi, yani afwan, upande wa kaskazini mpaka upande wa kusini, weupe ule mwanga ule unaenea kote. Lakini alfajiri kadhi inakuwa ni ule weupe unakuwa tu huko katika hali ambayo mwembamba, sio mpana na hauwi kwamba umefika mashariki na afwan kusini na kaskazini. Hii tofauti ya kwanza. Alfarqu thani, tofauti ya pili, anna alfajr as-sadiq, alfajiri ya kweli, la dhulmata ba'dahu, haifatiliwi na kiza. Ikishachomoza alfajiri ya kweli, basi bal yazdadu dhiya, mwanga unazidi tu, mwanga unazidi, hatta tatlu ash-shams, mpaka juu hilo linazama. Wa amma al-fajr al-kadhib, ama alfajiri ya urongo, fa innahu yahduthu ba'dahu dhulmatan, baada ya kuchomoza ule mwanga mweupe ambao unakuwa unaninginia mwembamba, si wenye kuenea, basi baadaye inakuja giza, baadaye inakuja giza. Lakini alfajiri ya kweli ikishachomoza, giza haliji tena, bali inakwenda tu mpaka hali ambayo sasa alfajiri inachomoza. Na tofauti ya tatu, kama alivyosema shekhe, anna alfajr as-sadiq muttasil bil ufuq, alfajiri ya kweli huwa inaungana na upeo, yani hakuna ile gap, haininyini. Ukianza mwanzo inachimbuka ile, inakwenda mpaka juu, unaiona ile uweupe. Hii alfajiri ya kweli. Alfajiri ya urongo inakuwa ina yani kama ni muallak, yani inaninginia hivi, haikuwa imeanzia huku chini. Alfajiri ya kweli inakuwa inaanzia chini, imeungana, mwanga unakuja juu. Alfajiri ya uongo ina mwanga wake uko katikati unaninginia. Ama alfajr alkadhib fabainahu wa baina ufuqi dhulma, ndani yake kunakuwa kuna kiza. Hadhihi thalathatun furuqun afaqiyya hisabiyya ya'rifuha an-nasu idha kanu fil barr. Ibn Uthaymeen anasema tofauti hizi tatu mara nyingi wanazozifahamu na kuzielewa na kuziona ni wale ambao wanaoishi nje katika miji, yani wakawa wanaishi katika sehemu hizo za vijijini, sehemu ambazo zilizokuwa nje na miji. Amma fil mudun, ama katika miji, fala ya'rifuna dhalika, wanashindwa kujua tofauti baina alfajr alkadhib na alfajr salih. Kwa nini? Lianna alanwara tahjubu hadhihi alalamat, kwa sababu mwanga ya mfano taa hizi basi zinakufanya wewe usiweze kugundua alfajiri ile, kwamba hii ni ya urongo na hii ni ya kweli. Sasa mtu kama anataka kujaribu, aende kijijini, sehemu ambayo hakuna masala haya mambo ya mataa, majumba, magorofa ya umeme na hivi na hivi, alafu amke usiku ile totoro, atazame upande ule wa mashariki na kuchomoza jua, basi naam, ataona kwamba kuna weupe umechomoza, lakini unaninginia huko katikati. Halafu asubirie weupe ule unapotea, halafu asubirie kuna weupe sasa unachomoza unakuja, ambao umeungana na mtoko chini na umeenea. Ama ukikaa hapa jiji la Dar es Salaam hili, huwezi kujua chochote. Na mambo mengi tu, si mna masala alfajiri, hata haya masala ya nyota, mawingu na vitu kama hivyo, huwezi kujua nyota zikoje, mawingu kama yapo hamna. Watu wanashtukia tu bwana, hey, kuna mvua. Lakini ukienda ukiishi katika sehemu za vijijini, sehemu ambazo mbali na miji, basi naam, unaziona nyota kama zilivyo, kama zilivyo zile. Ah bwana, nyota zilivyo. Naam, akisema Sheikh Uthaymeen, wa aqsama Allahu bil fajri li'annahu ibtida'un nahar. Tafsiri hiyo ya Sheikh Uthaymeen, Allah ameapa, anasema wal fajri, nini maana yake? Ni kwamba alfajiri ndiyo mwanzo wa mchana. Wewe unapotoka mihangaiko yako ya mchana, basi inabidi kwanza ianze alfajiri. Hakuna suala la kwamba iwe moja kwa moja mtu amelala usiku halafu anakuja saa mbili huko ofisini, lazima ianze alfajiri. Ndio maana akaapa kwa alfajiri, wal fajri, wa huwa intiqalun min dhulmat dasimatun ila fajri sadi, kwamba ni kule kuondoka kwa giza totoro, dhulmat dasima, giza totoro linaondoka linakwenda katika alfajiri ambayo inayoenea. Wa aqsama Allahu bihi, na Allah akaapa kaiapia alfajiri, liannahu la yaqdiru, haiwezekani, ala alityani bihadha alfajri illa Allahu azza wa jal, hakuna hata mtu mmoja tangu ulimwengu ulipoumba akawa sema yeye mimi ninaileta alfajiri. Si Marekani, si Mrusi, si Mjapani, hakuna mtu ambaye akasema kuanzia kesho, jamani, kuanzia mwakani basi alfajiri mimi nitaileta, bali Allah peke yake ndio anaileta, anaichomozesha alfajiri. Na ndio maana akasema wal fajiri, na apa yani kwa alfajiri, hakuna mwenye kuleta hilo. Na ndio maana akasema Allah katika surati al-Qasas aya nambari 71, akasema qul ara'aytum in ja'ala Allah alaykum layla sarmadan ila yawm al-qiyamah. Mnaonaje? Ara'aytum yani hemkaa fikiria hivi, nipeni habari, semeni mnasemaje. Maana nyinyi mnajiona hivi sasa hivi kwamba ni wachambuzi wa mambo mengi, kila kitu kinachambuliwa, mpira sio mchezaji gani kachambuliwa, sio ile hali ya hewa. Sasa mnaonaje? Chambueni hili. Ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala engelikujalieni usiku sarmadan, wenye kuendelea nile continuously, unakwenda tu usiku, ila yaumil qiyama, mpaka siku ya kiyama, man ilahun ghairu Allah yatikum bidhiya'in, ni nani asiyekuwa Allah atakuleteeni mwanga nyinyi? Em, kaa fikiria, ingelikuwa huu siku sisi tuko siku hapa, ndio huu moja kwa moja ndio imetoka hii moja kwa moja mpaka siku ya kiyama. Haya, ungelipeleka barua wapi? Umoja wa Mataifa, tunaomba sisi jambo hili lijadiliwe katika baraza la usalama, tunataka usiku, tunataka mchana. Hii ni hali ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anataka kukufahamisha kwamba suala la alfajiri si suala dogo, kiasi ambacho manake mtu basi alfajiri ni kitu kikubwa. Ndio maana Allah akaapa walfajiri, na apa kwa alfajiri. Akasema Sheikh Uthaymeen rahimahullah, wa aqsama Allah bilfajr, na Allah ameyapia alfajiri, liannahu yatarattabu alayhi ahkamu shar'iyya, kwa sababu alfajiri ndiyo sasa inatengeneza hukumu za kisheria. Ukisikia alfajiri, basi kuna mambo ya kisheria yanatokana na hii alfajiri. Mithlu, mfano imsaku saim, mtu ambaye anataka kufunga, basi naam, ikifika alfajiri ina maana kwamba yeye idha tala alfajiri wajaba ala saim an yumsika idha kana saumuhu fardhan au naflan, ikiwa anafunga funga ya sunna, ikiwa anafunga funga faradhi, ikifika alfajiri inabidi imsak. Bana alfajiri ishachomoza basi, na imsaki hii sio ile ambayo imezushwa. Utaona mwezi wa Ramadhani yanatolewa makalenda mengi ya nyakati za kufutari, alafu nyakati za mwisho wa kulalaku na nyakati za kujiziwia. Tuchukulie mfano labda adhana ni saa 11 na robo, tuchukulie. Ina maana ikifika saa 11 na robo, hapa tena ndo ujiziwie kula, kwa sababu alfajiri imehukumu kisheria wewe mfungaji usile tena, unaingia katika somo. Sasa ukimwambia mtu ya kwamba ikifika saa 11 kasorobo imsak, jiziwie, hii sijui imetokea wapi hii. Hii ni katika bid'a. Ta'ala al-Albani rahimahullah ameeleza suala la imsak katika ratiba au jadweli za Ramadhani ni jambo la bida, halikuweko wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa mara nyingi watu katika mwezi wa Ramadhani wanadhulumiwa maskini. Mtu kishakula kaweka daku yake michopochopo ile, anakuta kwamba saa 11 kasorobo, aya, ratiba inasema bwana ndo basi tena. Kumbe yeye alikuwa ale mpaka saa 11 na robo inapoadhiniwa, ndo basi anadhulumiwa michopochopo ile, basi bwana basi ndo hivi. Kwa hivyo anasema hukumu ya alfajiri imeweza kuratibu hukumu ya kisheria kwa mfungaji. Na isitoshe ni kwamba hukumu vile vile alfajiri imeweza kuratibu man arada wa yaratibu dukhuli waqtu salati alfajiri, kuingia kwa sala alfajiri. Sala alfajiri yaswaliwa baada ya kuingia kwa ile alfajiri. Kwa hiyo alfajiri imetoa hukumu ya wakati wa kuswali alfajiri. Akasema kwamba hizi ni hukumu mbili atukufu, wa huma hukmani shari'ani adhimani, ni hukumu mbili tukufu, lakini ahamuhuma dukhulu waqtu salat, lakini katika hizi mbili ya kufunga kujiziwia kula na kuingia wakati wa hii wakati wa kuingia alfajiri, hii ni muhimu sana kabisa. Ai yapaswa, annahu yajibu an nura'i alfajr min ajli dukhuli waqti as-salah akthara mimma nuraihi min ajli al-imsaki fi hali sawm. Inatupasa kwamba tuchunge sana suala la hukumu ya kuingia wakati wa swala alfajiri kuliko hukumu ya kujizuia kwa ajili ya kwamba tunafunga. Kuna muhimu mkubwa sana kabisa, kwa sababu mambo haya yote yana asili ya wakati mmoja, ni kule kuweko kwa usiku. Usiku ndio ambao sasa unaweza kubadilisha hukumu. Kuchomoza kwa alfajiri lazima kuweko kwa usiku, na kuweko kwamba mtu kujizuia asile kwa ajili ya kufunga lazima kuweko kwa usiku. Na ndio maana hata Allah subhanahu wa ta'ala aliposema katika surati al-Baqara, ukisoma katika aya za funga, wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytul aswad minal fajr thumma atimu siyama ila al-layl, kwamba kuleni na kunyweni mpaka itapochomoza ule weupe wa alfajiri katika weupe, yani katika weusi. Kwa maana hiyo basi, ikichomoza wakati ule, basi naam, hapo inabidi sasa ndiyo mwisho wa kula, na itabidi sasa wa atimu siyama ila al-layl, anzeni kufunga mpaka litopozama jua usiku. Kwa hivyo Sheikh anasema kwamba suala la kujizuia kula hili litakuwa namba mbili, na suala la kuchunga wakati wa sala alfajiri hili namba moja. Kasema walihadha lau anna linsana salla alfajr, kutokana na hivi, lau kama mtu ataswali sala alfajiri kabla dukhuli wakti salat bidakikatin wahidatin, kabla ya kuingia kwa wakati wa sala alfajiri kwa dakika hii moja, basi naam, fasalatuhu naflun yani sala yake ikiwa ni ya sunna itakuwa ni ya sunna, wala tabarra biha dhimmatihi, bimaana ya kwamba umeswali dakika moja kabla wakati wa alfajiri kuingia, sala ile itakuwa ni ya sunna tu, basi sio faradhi, ni sunna, na wala haitokuondolea dhima, kwa sababu kuna baadhi ya riwaya zimekuja kwamba mwenye kuswali swala alfajiri anakuwa katika dhima ya Allah. Kwa maana hiyo basi, wa man thamma, anasema Ibn Uthaymeen, tunasisitiza naduukum jamani, tunakulinganieni ila mulahadhati hadhihi almas'ala, kulizingatia suala hili lipi, aani al-iyanatu bidukhuli waqtu salati al-fajr, kuchunga mno, yani muwe very carefully suala la kuingia kwa wakati wa sala al-fajr. Lianna kathiran min al-muadhdhinin, kwa sababu waadhini wengi, yuadhinuna qabla al-fajr, huwa wanaadhini kabla ya kuingia kwa wakati wa al-fajr, wa hadha ghalatun, na hili ni kosa. Waadhini wengi wengi kabisa, لأن الأذان قبل الوقت ليس بمشروع, أذان يوت سوى الفجر إكيو بتأذني وقبل يا صلاة قبل مدولة بس نعم إيه إنكوا سي أذانا نكو من هي بس حتى اللي صلاة إنكوا صلاة نيو إم صلي وإنجي أكاتي لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقول يمتم صلى الله عليه وسلم البسيمة إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم, itakapofika muda wa swala basi na adhini mmoja wenu. Akhrajahu al-Bukhari. E bwana, muda wa swala umefika basi mmoja afanye adhini. Haya, muda wa swala haujafika, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kwa maana hiyo itakuwa ni jambo ambalo liko nje kisheria. Anasema wayakunu huduru salatu idha dakhala waqtuha, swala huwa inafika pale ambapo muda wake umeshaingia. Sheikh Uthaymeen katika maelezo mengi hatuwezi kuyamaliza yote, alikuwa hasa anakatilia mkazo swala alfajiri, kwa sababu tuko katika aya walfajir, watu wachunge sana muda wa kuadhini, muda wa kuswali. Akasema falau adhana al-insanu qabla dukhuli waqti salati fa adhanuhu ghairun sahihi, muadhini alfajiri akiadhini kabla ya kuingia kwa muda, adhana yake sio sahihi. Wayajibu alayhi al-i'ada, na itampasa ikifika muda wenye basi airudie adhana. Wal-i'anatu halla hala, chungeni mno bidukhuli al-fajr, kuingia kwa sala alfajiri wakati wa alfajiri muhimmatan jiddan, jambo hili ni muhimu sana, min ajli muraati waqtu salaa, kwa lengo la kuchunga nyakati za swala. Kwa hiyo hapa Ibn Uthaymeen katika tafsiri hii walfajiri ametufungua macho mambo mengi. La msingi kubwa, kumbe sala alfajiri inabidi isaliwe kwa mujibu ambapo inapoingia alfajiri muadhini aadhini. Pakiadhiniwa nje ya muda inakuwa mushkil. Kwa nini? Kwa sababu muda haujafika, ikawa mtu au ikawa muadhini ameadhini katika hali kama hiyo. Ndugu zangu, ni hili ni swala ambalo inabidi pamoja na maelezo ya shekhe tulikariri tena. Katika vitabu vya fikihi wameelezea sana swala hili la swala ya alfajiri, ni muda gani hasa inatakikana iwe inaswaliwa. Mfano, ukisoma katika kitabu cha Tamamul Minna cha Sheikh Al-Ghazazi, hata vile vile ukisoma Sahifi Kusunna ya Abu Malik au Fiqh Sunna ya Said Sabiq na vitabu vingi, basi lazima watakuwekea waktu au awqati as-salawat, nyakati za sala, kisha wanakuwekea kichwa cha habari waktu salati subh, wakati wa sala ya alfajiri. Sasa labda hapa tumsaidie Sheikh Uthaymeen katika kufafanua ni muda gani sahihi wa kuadhini kwa ajili ya sala ya alfajiri. Anasema shekhe kwamba kuna hadithi ambayo tulisoma huko nyuma, tulisoma hii alfajiru fajirani. Anasema ma jaa, yani kisha habari fi